أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنسانا وجحيم وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيفا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما ليجعل الولدان شيبا السماء منفطر فيه كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقربوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جزاك الله. سورة المزمل. سورة المزمل مكي سورة نزولاً درم نمبر دے پس سو دے قلم نازل شوئے رہے اور ترتیباً درے و یادے 73 نمبر پس صورت جننا لگو رہے شوئے رہے رب دو صورت مخ کے سران یو دا چھ مخ کی صورتوں کی دلالہ کلمہ توحید اس بات توحید ہوکا پا دلال نقلیو سران مخ کی صورت کی اس بات توحید ہوکا پا دلال نقلیو سران صورت نوح اور صورت جن کے نو پدی صورت کی ترغیب و قرآن تا او تحدید ورکو کی تبلیغ دیو جنو اور فسیر آڑا دو مخ کی صورت کی د جنات و تبلیغ بیان ہو پدی صورت کی دو انسانات ترغیب ورکی دو بیان دیو جنو اور فسیر آڑا درم مخ کی صورت کی آیت نمبر 2 کی وہی چھو قرآن اس لارا اور پمین دخل کی پمین دخل کی دل مخلوق کی ندیر صورت کی آیت نمبر 19 کی وہی چھے اے اللہ سر جوڑ پیدا کی سر اور مخی صورت کی آیت نمبر 1 کی قرآن دے جنات و بخلی قرآن تا عجیبہ ہوئی ندلتا آیت نمبر 5 کی وہی چھے انہا ترنو کیا لے قولن سقیلہ پتا من بوجھ درون غرد و خالق بہت ناشنا ہوئی دکھر ناشنا مسئلی بکی گی خالقو نہیں ہوئی دلی پینزم رابط مخی صورت کی آیت نمبر 1 سم کی وہی چھے قرآن نہ ہو رہی چھے قرآن نہ ہو رہی سخت سزا پا لور کما دلتا آیت نمبر 16 کی مثال لفرعون ذکر کئی چھے گورا اللہ دلتا کتاب وانو رہا نو انجامی سے شاہ اللہ تباکو امتیازات دا سورت ممتاز دے پا بیان دا طریقی دا بیان دا قرآن سرا پا دیکھ چل خیلے چھے قرآن بسن خرم دا بیانی بلدہ دا شاہ نشتے دویم سورت ممتاز دے پا بیان دا لسو اوامر و دا فرد مبلغ درم صورت ممتاز ہے فائد نمبر 5 بانے چی انہا تلوک جا لے قولن سقیلہ او سالورم صورت ممتاز ہے فائد نمبر 6 بانے چی انہا ناشیتا لے لے یا شد وطن واقو مقیلہ بلد اشانیش لے پینزم امتیاز صورت ممتاز ہے فائد نمبر 8 فکیف تتقون ان کفرتم یومن یجعل الولدان شیبا بلد اشانیش لے اول امتیاز صورت ممتاز پر نمبر 20 بانے چاکہ دری ڈالی بیانے ہی دی جماعت دارکانو یو مجاہدین ایو تجار او یو مدرسین بلہ دشان نشتے مقصد صورت مقصد صورت ترغیب القرآن پوشے دا ترغیب قرآن دا پارا ترغیب ورکے دی جماعت جوڑتا جماعت جوڑتا دی وجنا پدی صورت کے لس اوامر ذکر کئی لس اوامر یو دا چکم پاسا پاسا کار شروع کا او دات وغو گورو چه فارغ شمی ده خلکو تشپی پاتا پوشن دویم امر کئی دویم امر کئی اون قد منو کم کدی نیمش پینا ارام یعنی کار زیادو کا او ارام کار ارام کم کا بیا دریم امر کئی پا ورپا او دید علیه یا زیاد کا دمر چار دی یا زیاد کا ارام پا دی نیمش پا بانی نیمش پینا زیاد ارام کا لگ پا کار کوا یعنی خلق تا بگوری چی خلق صورت برداشت کولی شی اقم ربا کئی سلورم امر ورد تل قرآن ترتیلا لولی با قرآن بل کتاب بنی قرآن بلولی وادی وادی بلولی پینزم امر وز کولیس برا بک ایات که اللہ پا میدان که ایات که نون درفستا پا حجاتو که چی اللہ مدد بل چا بدا برا مدد شنوه شپگم امر تبتل الیه تبتل پیو در بندان جدا کتل دان پری کد مخلوقات نا تبتل الیه او اللہ تدان نزدیکا او وم امر فتخذ وکیلا اونیو اللہ دیمار بسوک دیمار نشتے اتم امر وصبر صبر کوا نهم امر واجرم واجرم پریدی لسم امر وزرنی والمکذبین ما تے پریدا دا لس اوامر ذکر کئی پدی بانی چی کار شروع کے نشپین شروع کا پوش دا دیدان زورت دا قرآن کریم نهم ایسا دا د قران د اخیری سی نه مېسره مونږ ویل چې اخیری سا چې کوم سور سبانه شروع د دولس بابونه دي تر دې پورې اته بابونه بیان شوی دي دا نه هم باب دي کې دوه سورته دي یو سور د مزمل دی یو سور د مدثر دی په دواړو کې ترغیب د قران دی او تخذیف فی تبلیغ دی یو هل مزمل او صادره غستون کیا سادر چې اغو نوزگاری کنه این مطلب چې او غیر مشغوله چې سړی کار یا سادر نشه غسته اخو اکتی و مندی تڑوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلو غاری راتا ارتا پی وحی را لان نو کور تراغ ساڑ پی را دادی ساڑ پی دی را دلو چی دی قوم تلو مسئلہ سنگ پیانو دا خو ظالم قوم دی بیا منی آنا نو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑ را دو نو سادر چولو اللہ تی پاسا قوم صادر غردو مطلب داره دادو دو کلو ٹھیم نره داد آرام ٹھیم نره قوم پاس اللیل دشپی الا قلیل مگر لگ آرام کوا نصفو دا لگ چکمه نیمش پرا اوین قص یا کم که منو کم که آرام منو دی نیمش پینا یعنی مطلب دشپا دری سی کم دوی سی کار کوا ایوی سا چکم ده آرام کوا دیتا اشاره کئی قوم پاتا دشپی ان داسی ٹیم اگر دخل کچا بلکل فارغ ٹیمی سار کے خلق کار کئی وہ ماسبحین کو کار کئی داسی ٹیم والا اگر چاگا بلکل فارغ ٹیمی چاگا شپا دا الا قلیل مگر لگ آرام کو دا لگ سور شده نسب دا نسب ہو دا دی قلیلہ تفسیر کئی چی دا لگ چرے دا نیم اشپا دا نیم اشپا آرام کوا نیم اشپا دا اللہ کتاب بیانو اوین قوس منو یا کم کا آرام منو دی نیمش پینا مطلب دا دے چی دو بڑھا تین ایسا دی شپی کار کوا او ایک بڑھا تین چی کم آرام کوا خالی لگونی او زید علی یا زیاد کپ دی نیمہ بانے آرام دو بڑھا تین آرام کوا او ایک بڑھا تین کار کوا مطلب ہے تو گورا خلق ہوتا چی خلق سڑکی گی نا نو تیر بیانو دو کا اجی کوئی گج بڑا گان دی یا سری شید لگوتاو کا خصبہ کے ورطل قرآن ترتیلا حلولا قرآن واضح واضح ترتیل سپت دمانے رکھا دیو جنہ مصانب دی عبدالرزاق مانا کئی دویم جل چارتو اکار سر سپکے وی حتی تفقہ تردی پوری چی خلق بھی پوئیشی ترتیل بعد خلق دا الفاظ سپت کردو رہے حالانکہ قرآن نوم دا الفاظ اور معنی دوار دے بلکہ حقیقت کے قرآن نوم دا معنی دے الفاظ خو حدیث دی عربی خو حدیث دا اللہ کلام چی غف قدیم دے پوش پا اللہ اخسان دے پا عربی بانچ عربی کی قرآن را دے گلے دانا جب اللہ جب عربی دا نو خالق بولا کہ دا عربی لا فلک او نو وخت کوم نه غیر قاب بدا شان وای صواب درات او قاب بدی نه وای پوهه او کوم چې معنا دا کی سوچ فکر نشته الله خو راغلی دی کتاب دی لا چې لیدبر آیات دی زه فرض سوچو کې دی په اتونو کې خلق نو هغه سوچ لړ راغی دی کو سوچ کوي چې قاب څنګه قاب دی وځنه مسله دا ده چې متقارب مز مکوه دی ولی دا هغه سوچ الفاظو کې دی او الفاظ چې کوي دا عربي دا د قران قران نه قران فقه اصل معنا ده هغه سړي په مز کو چې په معنا پويږي چې په معنا نه وي اصل په دې کې چې قاب تر د غلطونه ضاد تر د غلطونه ما فی تر د غلطونه ما عین تر د غلطونه ما چې قران وي دغه ته ده ما کوارتا لیکن مولا به زمون موسکو نه غته ده بر شامت غسړوي چې دا پنځګر مولانا د خدا ده یما د مخ زما نه اوس مخ شه به خیر هغه چې شروع شو نو دا موسکې په یاره یاره چې هغه دا راغ ولد ولد قولین د ما جوړه دی خو بس نو دا د موسک خراب ولنا قولین نو ته به دغه ده کې مړی کګ لنډه وګده کوي دغه پریدا مانا که سوچ کا راغلی لی دبرو یاتی سو کوئی دوالین دے سو کوئی دوالین دے او دوالین پس موز نہیں سو دوالین آقا پری امارا آقا چا پس موز کو چا پس مانا پوئی گی او دا چی فات پاس دک سوچو نا کئی دا متقاری دا پس موز مکوا وارد دیل قرآن تا دا دیو اجنا چی کم ساڑے ساڑا قرآن مجی گوئی دے ٹھیک دے ادا کم ساڑے جب کدا بیدا اگدی گی لندی گی نا دا موز خراب دے برین ورد کل قرآن تا دا عربیانو گوری که سور افکول موس کئی سور مدیدار اگه پیگی نبیدائی اگدول کئی نلندول کئی ورد کل قرآن ترتیلا از سور چه ساده ساده ساده موس کئی دا دور داگه فن دیر برو گوری های دا سور بکی لندی گی اگدی گی سر پی تنگ شی ولی اب اقپل هم نپیگی قرآن کریم ها پا اقپل لحجه کوایا ورد کل قرآن ها دوال قرآن ها وعده وارداش به معنی خلق کوی کان حتی تفقه تر دې پر دې خلق به پوه شي ان تر لوکیار قول ثقيلا اقرا قران و تامانه وینا درنا کو قران بیانول ته وینا درنا وي ته کدي کې دار چارات دي په دې کې د هر باطل پر سر د باطل پر ته جړی شي باطل پر په دې من کې بادشاہ نه پلاس کړي ودرت ای پلاس کی بات بدمعاش نه پلاس کړي سرمادار دی بلاس کی دی وکلی چی تا قرآن بیانه دا باطل فرد صورت که نو تا دا تکلیف دیوری گی بسری بوج راولی و خیر دی اللہ وی خپکی گا ما انا تر نقی علیکا نبی اسلام تیوی لقد اطرا علیکا شیبو یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر پتا پان بڑاوار پتی زور آگی وی شیبتنی حود و خواتو ها دی صورت حود ادائی پیشن صورتو نو بڑا آگر چای کوئی فاستقم كما امرت من تاب ماك ولا تطو ومن ولا تطو ان ما تبون بصير دا گراند کار دے قران بیانوں ادے کی سڑی تے پتہ لگی چسو تر بکی خو چکل دا یو سڑی پہ اللہ توکلی نو بس بیا بیا نہیں ان ناشت لیلے یقین دش پی پاتل دا فرض قران یا شد وت انا دا دیر سخ دی دا موافقت ددڑو دوینا ترا وطآ وطا ان چیش وطا ان نمانا موافقت در شپی در لستل در زلو او در خبری در در موافقت چیز خلی نخبر رو دی رو تا خدن نکیگی دکه در روزی خود شور شغفی سرد سو پا گلار تا گور سو برای دقه تا گوری جد را شغط تا گوری مرغان تا گوری در شپی ایتوم نی مکمل توجه قرآن تایی ان ناشت لیلی یکن پاتیر دشپیر فرد قرآن یا شدوات انا دا دیر سخت دی دا موافقت دا درد دا دخلی دا درد سرا دخلی نا خبرو دی رو تنیغ دی واقع مقیلا او دیر درد دمینان دی ان لکا فی او دا دشپی بیان ولی وکا دا غی وجه بیانی ان لکا فی نهار سبحان طویلا یکن تار پار پروس کی کارون دیر دی بچولا برید گٹی بل تا د چکیل د غیبم کارونه وی رزق حلال بغټی نو د شپې کار کو چې خلګوزګاری واس کورس بربې کا آیات کا نوم درفسا په میدان کې یا الله مدد خر کو، یا لات مدد، یا غوث مدد، یا غوث مدد، یا عزا مدد، تو یا الله مدد. وتبتلی اذان کٹ کر مخلوقات نا الی تبتیر دی الله تزان نی دی کو تبتل باب تفاوت را په یو در ځان کټ کر مخلوق ځان اوشلو او تبتیله باب تفعیل را رو رو رو رو الله تزان نی دی کو بیان کوا نو نپلونه کوا د ګرفتار الله تبتیل دی کېږي. رب المشرق والمغرب، رب د مشرق دی او د مغرب دی، لا اله الا هو، نشته بلا جزا به دی الله نه. فتخذ وكيلا، نور و الله الذي موار، یو الله دی موار دی. واصبر، صبر کوا په هغه بدر چې دی وای، کله وای په پیرې دی، کله وای اولیا نه مني، کله وسوي ته صبر وکي. واجرما، اپرې دی حجران جمیلا، اپرې خودو خولې فری خودی خکلی داری چی بای کارت دینو که مسئلہ ہوتا بیانی. وزرنی اسلتم امر، از وزرنی اپری ماور مکذبین او تقدیب کن که دو قرآن اولی ناماتی خواندان دن خواندان نما دمادان و ماهلوم قلیلا امورتور کم دیتا لگونی ما تفریدا سر که ویلی کم پاتا ادالا کتاب بیان کن اخیر کوئی زرنی ما تفریدا سمت لب شد تیو تنی تو بچا چا تر جنگ که یو خنل دو ندی شر ندی سر ندی پزرگونو خلق دی نو تو بچا تر جنگ که دی یو کس با جنگ چی خبر بخد ماشی نو تو جنگ مکوا اللہ وی تا کار شروع که اگر تو جنگ که زب پوشا پوشا دا کتاب ستانه دی نسارت لار دی کتاب اللہ وی زماره تو زمان نو کره تو ما پا کتاب لگوله نو مالک جنگ که نو کر جنگ دکی تو نو کره جنگ بدو کم اللہ وی اتی ما تا پر دیب دا پوشا دی پوشا دی تر دادی چل کم اللہ وی این نالا دینان کارن یکن ما تا صداگان شرمولو دی دی و جاہی من او تا پیشن سوزش دی دلو دی ربی سو دی و تا آمن دا غصا او خوراک بد مزا او عذاب در نک دا دری امام رادی لگوری رو بنی نکالن شرمولو اللہ وی او بے شرمو پلول بے شرمو پخت بے شرمو تا تو بے گوری کم خر کو چلو قرآن مقابلی کرے شرمی دی دی پلولو شرمی پخدو شرمی گی و جاہی منن عرب سودی رب سودی اتمینان بہتا دی و تا آمن دا غصا خوراک بد مزا خوراک بلا خاندار کری دای دا دنیا سلاغان شوی و از آمن علیما صدا در ناکا آخرت کری اس تخوی پی اخرا دی یوم ترجف الاردون یاد دارا ججرک بویز مکا او غرونا کانتر جی بادون آشی با غرونا کتیبا مئیلا دیرائی نرمی اس کو کلک کاری دا بسرا بیگی این نارتان اس اس بات رسال این نارتان نیلی کبرا طولا بیشکم اون راولی گتا تا پیغمبر اسلام شایدان علیکم بیان کن که پتالبان لالا دا کتاب دا توحیم کمارتان لالا کشی لگلی من پیرانیات رسولا پیغمبر اس تخوی منکرین تا فاتا پیران رسولا نو خلاف وکړه فرعون د پیغمبر د الله فقط نه او امین ودلا اقدم و بیلا نیول کلک سخت بیا چا خلاص نه کړی شو نو اوس چې کوم د قران خلاف کوي الله دې به ودی سم فکیف اوس تخویب وکړی فکیف تتقون نو څنګه به تاسو ځان بچ کړئ ان څنګه به ځان بچ کړئ ان کفر دوم چې انکار وکړا د قران نه څنګه به ځان بچ کړئ د عذاب د اورنه عذاب یوم دادا دور دینا یجل الدانا چوبا کردائی ما شمان بڑاگان نبی اسلام وی اللہ با آدم بابا توی چی دخ پل اولاد نا جہنم نپارا کتا انتودا کان نو اللہ آدم بابا جی سور آیا اللہ نو نبی اللہ بایی نبی اسلام فرمائی اللہ با دائی چی پزدر کنو سننان بی جہنم نپارا جدا کان تو جدا خبر واری انسانا نو ما شمان وصور نا تک سپیشی ادا بوداگان مو سپیچی ټول به بوداگان شي زیات چې نو ته نه نه فی ادر انو نبی اسلام بیا وشت خپکی گئی ما خیر ده دا نو سو نه نه به دا به یاجوج ماجوج نه یعنی دا یاجوج ماجوج چې ده په نو سو نه نه مې ده انسانان په مقابله کې ایک پی نو سو نه نه یاجوج ماجوج ډیر دی یاندا به ورته شي او صحابه ته تاسو مېرګی تاسو مخ ځای بچی فکیف تتقون وسرنگه بچی تا دن کفر دوم خجرتا دن کارو کد قرآن نا وسرنگه بچی یومن یعنی عذاب یومن دا عذاب در روز نا دا قیامت چو با گرده در روز ما شمان بودا گان از سمام تر منفترم بی از مان جای چوی دون که بی پدا ورس که او با چوی کانده وعده دا اللہ مفعوله که دون که او سر بی قرآن تا راش قرآن تا ان هذه تذكره یقینا دا قران کریم پند فمن شاء تخذ ربی سبیلا دا هغه تو چغواڑی چغواڑی پند او دې سي پر رفتار ک پند غواړی لکن قران تکینه په بل ته کېشته پند نه سي صرف په قران کې ځخانه ان ربک یعلم یقینا رفتا خپور انک انک تچ او دا تفسیر کې دغه نیمه شوه کم او دا تفسیر کې اگر رفتا یعلم پوه دے انا کت جی تکو مدرے گی ادنا من سلسل لیل کم دت بدرے میں لشپینا ونس پو انی مشپو درے گی وصولت سلسل ادرے میں شو درے گی اللہ ماتا پتا وطائفن اولای بھی اوی ماتا پتا اوی اوڈالا دا کتان شتا تری ماتا معلوم دی ولو قدر لیل اللہ اندازہ کشپا ورد علیم اللہ تخصو پود اللہ چی توان نشی لرلی ترٹولش پی اقصاد عمل لخا کل کل اقصاد دشمیر تیلات اکل کلش اقصاد عمل لی پود اللہ تخصو چوبا چی توان نشی لرلی ترٹولش پی پکار رو چی قرآن لٹولش پور کرده خطولش پر کوئی گران کار دیں فتابا علیکم مربانیو کرا اللہ پتا دو مربانیو کرا چی کنیمش پوائے کدری سی کدوئی سی وائے او کدری مکس واشتا خوصا بوائے فقر ما تدر من القرآن نلولی اغا چا سان دو قرآن نا بل سنن کرے علیمان تکون منکم پود اللہ زرد چیزی شی بسان بیماران و آخرون انور کتان یدرون فی الارد چه سفر کئی پس مکن فارد تجارت یب تاؤنا من فضل اللہ لٹھائی دی رسخی علال و آخرون نرکتانی جنگ کئی پلار دا اللہ که دری قسم شو یو مدرسین دا اللہ کتاب پیانو یو جگم دے اگا تجار ایو یعنی خپل جماعت که دری کسان خلق سساتا یو باقی چه مدرسین بی یو باقی چه ای با اگای با تجارت کئی ایو باقی چه ای با جهاد کئی خدا طول با فقر و ما تاترم القرآن ولولی اغا چاہتان لے قرآن طول با قرآن تکینی طول با کینی بردانا چیج مجاہد میں دو خجیات کن دو منکینم یا تاجر دو پیزی گھڑ پا جماعت لگو من اغبم کینی طول با کینی واقیم الصلاة امر مسلم او جاری کئیم اوار کئی زکاة واقد اللہ اوار کول کئی اللہ لوار کول خ وما تقدم لیان پودکم آغا چه مقیل گئی دو فرق پردان من خیرسن نیکی تجدو ہو اند اللہ او با میدانی کی اللہ تکا ہوا خیران دانی کی ورا او دیر لے پاجر کی وستغفر اللہ اب اغنا غوڑی دا اللہ نا پس دو بیانا چه اللہ وی ما عبدنا که حق عبارت دکا اللہ سار کتاب حق مادان کرشو پکار خودش ما شپا و رد بیان کرد و من کمزوری و طاقت امنیش بیمارانیو دارنگی ڈوڈائی پکی گٹل دی وغیرہ اللہ ٹول ارزمو نکڑے چھو ٹول اشپا ما پیرا توکی ان اللہ غفور رحیم یکن اللہ نے بخون کے میرو بہت ذات وائے